jali moko ae motindo bakola kantenge na ndenge ae ae tomoni kitambala e jali moko ae ae motindo bakola kantenge na ndenge. Ae, ae, tomoni, kitambala, ejali moko. Ae, ae, motindo, bakola tantenge na ndenge. Ya solo kobina na yo, epesi ngai foli.